L. پایدار از دور نشون میده سنگو به من، میخوا بندازه چنگو به تن، میدونه امشب منگو بدم، میدونه فردا هنگو برم، من خوبم ولی اون بهتر. و در گوشم میگه میخوا شوگر من، و میگه فردا دیره میخواد اون امشب، و میگه هیچ جور تنهایی خونه نرو. دختر بد خطا رو رنده که پشت سر هم مهرز، امشب جفتم رفت تو تراس واستاده منتظرم. میگه سهاشو در نیار تا این حسود و چشاشون در نیاد، اون میخوادش هر جوری از سر نداره اتاق و دستشوی فرق براش. نمیشناستم ولی شنیده اون در بارم، میدونه یه جورایی با بقیه فرق دارم، میدونه توی جیبم ورقای سر دارم، امشب با منه ولی خوب میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، امشب با منه ولی خوب میدونه فردانه. میگه زمین ننداز تو حرف منو، مال منی امشب و تفره نرو، میدونم دیگه قصدت چیه، گوشیم داره زنگ میخوره یه لحظه. الو الو الو جی دال توی پاشو بیا اینجا، هست بین باز خودی، میخوان تریسام فوری دیگه رد دادن رسمن، ویترای کشیدن اون میز ماتونی، کریسماس فوری شد این گردن و گوشه من، میندازم من گرن سرا توشه یخ، نمیشه هیچ جور طرف و دورش کرد، میگه با خاتم هستم تا طول شب، آروم بهم میده علامت و میگه قول میدم به خوابی شب راحت، و میگم عزیزم زیاد نشی بعد عادت، چون امشب پیشتم ولی فردا نه. نمیشناستم ولی شنیده اون در بارم، میدونه یه جورایی با بقیه فرق دارم، میدونه توی جیبم ورقای سر دارم، امشب با منه ولی خوب میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، خوب میدونه فردانه، میدونه فردانه، خوب میدونه فردانه، امشب با منه ولی خوب میدونه فردانه. امشب واسه فردا رو نه، وا بده گوشام این حرفو پره، بودو دیره با فردا برم، جینو تونیک دستم توی پروازم، لش پرواز تهران لندن، این سگ دونی اومدم سه ماه کردم، وقتی برم سیمم به جام هستن، خانوما رو رو تخت صف دراز کردم، من دکترم خودم ولی خانوم بیاردم، دوست داره رو من آروم بیاد، صدا چیک چیک بارون بیاد، تو دست تو بگی زیرش آب جوش بیاره، این نختر رو میپرستنم، پروازم میشینه میپرم سرم، من این حرف رو بیادب ترم، شلوار رو کندن و پیرنم تنم. نمیشناستم ولی شنیده اون در بارم، میدونه یه جورایی با بقیه فرق دارم، میدونه توی جیبم ورقای سر دارم، امشب با منه ولی خوب میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، میدونه فردانه، خوب میدونه.